Manchester United manager. En in het openingsweekend van het Vlaamse wielervoorjaar heeft Jumbo-Visma ook de tweede koers gewonnen. Benoot wint Kuurne-Brussel-Kuurne. En Van Hooijdonk gaat nog tweede worden. 1 en 2, alsjeblieft. Ja, dat is doen wat je wil, hè. Ja, in de laatste aflevering van Het Geluid van Formule 1 gaat het over omwonenden van het circuit Zandvoort die het maar herrie vinden. Jan Lammers heeft weinig begrip voor die klachten. Als je aan zee gaat wonen, dan kan je natuurlijk wel gaan protesteren dat je die zee weg wil hebben. Maar dan moet je ook afvragen, ja, waarvoor ga je dan aan zee wonen als je dat niks vindt? Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Negen maanden geleden stapte Erik ten Hag binnen bij een stuurloos Manchester United. De gevallen grootmacht was net als 60 geëindigd in de competitie en kon niet op tegen concurrenten Manchester City en Liverpool. Desondanks ging ten Hag met volle overgave aan de slag en sprak hij bij zijn presentatie deze hoopgevende woorden. But you will always see that an era can come to an end. En na 9 maanden heeft de trainer met United de eerste prijs gewonnen onder zijn bewind. Newcastle United werd in de League Cup met 2-0 verslagen. In de finale. En we gaan praten met Thierry Boon. Thierry was bij die wedstrijd. Thierry, het is niet de grootste prijs van Engeland. Maar spreken ze na die overwinning al van een nieuw tijdperk bij United? Ja, dat gevoel krijg je wel, hè. Niet alleen Ten Hag, maar ook de fans, de spelers, de staf, de pers. Iedereen hier in Londen beseft wel dat er iets moois aan het gebeuren is rondom die club. En diegene die dat misschien wat best kan beoordelen, dat is natuurlijk Sir Alex Ferguson, de grote manager van weleer. Die zag ik net in de catacomben lopen, een beetje zoekend naar Ten Hag, grote grijns op zijn gezicht. En ik zag later dat er een applaus voor Ten Hag was namens Sir Alex Ferguson en een knuffel ook. Ja, na 2017 eindelijk weer een prijs voor United. En dan maakt het niet uit dat het maar de League Cup is. Het telt gewoon een prijs. En ja, ze hebben nog kans op de FA Cup, de Premier League en de Europa League. Dus het kan wel eens een mooi seizoen worden. Het kan nog het begin zijn van ik weet niet hoeveel. Zeg, wat is er bij jou blijven hangen na de wedstrijd? Ja, zoveel. Maar ik denk het mooiste beeld is toch wel dat ik stond net in de mixzone. Dan moet je heel lang wachten op allemaal spelers. En de trainer die mag dan uiteindelijk, of die gaat dan niet de pers daar te woord staan. Die heeft dat weer gedaan op de persconferentie. Maar die moet nog wel even langs die mixzone richting de bus. En iedereen zat al in die bus, alle spelers. Ik zag Lisandro Martinez met die grote cup richting de bus. Anthony met zijn mooie oorbellen daar naartoe. En toen komt Ten Hag. En alle pers feliciteerde hem. En hij had zo'n mooi hoedje op zijn hoofd. En ook een hele grote lach. En dan staat daar gewoon een tukker uit Haaksbergen. Ooit een modale voetballer van de Eredivisie. En nu gewoon de koning van Manchester. En dat is toch wel bijzonder om te zien, hoor. Ja, zegt Ten Hag. En zijn team worden op handen gedragen. Mede vanwege de vechtersmentaliteit, hè, die hij erin heeft ingebracht. En dat werd na afloop van de wedstrijd nog maar eens bevestigd door United middenvelder Bruno Fernandes. Obviously, it's been an amazing period, obviously. First trophy of the season. But we want more. We want more. This is not enough for this club. We want more and we need more. Because our standards demand more. Ja, ze worden gretig, hè? Dat hoor je dus aan alles. Op Wembley, wat een entourage. Wat zag jij vandaag terug op het veld van die vechtersmentaliteit? Ja, heel veel. Het is echt een elftal geworden met karakter. Terwijl het in de jaren daarvoor was het juist, waar het eigenlijk 11 spelers, ieder voor zichzelf, geen team. En dat is echt wat Ten Hag dus heeft ingekregen. Een team vol passie. Nou, daar heeft hij natuurlijk ook jongens gehad als Lisandro Martinez. Kende die goed bij Ajax. Argentijnse krijger. Ja, die hit de boel wel op. Samen met Casemiro ook zo'n speler. Ik heb zelfs Anthony gezien die heel fel was. En ook natuurlijk onze eigen Wout Weghorst. Die bleef maar gaan. Die gaat op een gegeven moment helemaal terug tot aan zijn eigen 16 om gewoon te verdedigen. Terwijl het is natuurlijk een spits, maar hij blijft maar gaan. En dat is precies wat Ten Hag eigenlijk wil. En dat heeft hij in korte tijd toch goed ingekregen. En hij brengt ook nog eventjes en passant die Rashford in stelling. Hij heeft veel spelers aan de praat gekregen, hè, Ten Hag. Hij is heel tactisch en tactisch brein lijkt wel. Ja, daar wordt hij ook verroemd, een tactisch brein. Je ziet hem dan staan 90 minuten lang voor de dugout. En dan kijkt hij zo om zich heen van ja, wat moet ik allemaal doen? En dan lijkt het alsof elke zet die hij zet, dat het goed uitpakt. Want eerst denk je, ja, Wout Weghorst, kom op, dat kan toch niet? Dat is toch niet het niveau van United eigenlijk? Dat is niet de opvolger van Cristiano Ronaldo. Maar dan staat hij op Wembley in de finale en dan doet hij gewoon precies wat Ten Hag wil dat hij doet. En het werkt. En dat is ongelooflijk knap. Ja, je hebt Wout Weghorst na de wedstrijd gesproken. We gaan even luisteren naar zijn reactie. Voor mij natuurlijk ook de eerste prijs die ik in mijn carrière pak. Dus ja, dat is ook wel lekker. Volg 2 finales verloren in Nederland. Top. Nee, het is gewoon goed om hier vandaag te winnen. Ik denk ook dat het dik verdiend was. Dus ja, het is voor ons en voor de club. Het is toch eigenlijk, denk ik, 6 jaar geleden dat Manchester United een prijs heeft gepakt. Dus dat werd ook tijd. Ik zag je na het laatste fluitsignaal gehurkt voor de fans. Een momentje voor jezelf pakken. Ja, waar denk je dan aan? Nou ja, ik kan heel stoer doen en heel cool gaan doen. Maar weet je, ik sta hier gewoon spelend van Manchester United, het finale winnen. Ook nog belangrijk zijn bij de tweede goal. Dus ja, goed. Dat is wel heel mooi. Ja, want toen je werd aangetrokken zeiden mensen... Ja, Wout Weghorst, wat heeft hij daar te zoeken bij Manchester United? Maar ik zie je tieren, ik zie je sleuren, ik zie je meeverdedigen tot aan je eigen 16. Je bent belangrijk met een assist. Ja, laat je daarmee zien van ja, ik pas hier gewoon. Ik heb echt mijn waarde in dit team. Ja, weet je wat het is? Dat is iets wat mijn hele carrière er al is. En mijn hele carrière zal blijven. Ik ben inmiddels 30 jaar. Ik heb geleerd om te kijken naar wat echt belangrijk is. En 12 wedstrijden gaat nu sinds ik bij Manchester speel. En alle 12 in de basis. Dus ik denk dat ik wel wat goed zal doen. Wat maken jullie los met Erik ten Hag? Is het echt het begin van een tijdperk? Want dat zegt iedereen hier. Nou ja, goed. Je voelt wel echt dat er iets speciaals gaande is. Je voelt het ook in het team. Je hebt natuurlijk ook ervaring in het team. Jongens die weten wat er gevraagd wordt. Op het absolute topniveau. Die weten wat er gevraagd wordt om prijzen te winnen. De trainer zelf die natuurlijk leeft, uitstraalt. Dat voel je aan alles. Dat is echt wel een speciaal gevoel, moet ik eerlijk zeggen. Een aantal clubs nu gehad, maar dit zo nog niet beleefd. En, ja, de eerste nu. Moet je even bij stilstaan en ook echt van genieten. Maar er zijn ook nog 3 te gaan. En hongerig voor meer. Ja, Thierry, Ronaldo eigenlijk verdringen. Wie heeft het nog eigenlijk over hem? Prachtig, toch? Ja, dat is ook wel wat fans zeggen. Dat het verbannen van Ronaldo, dat uiteindelijk Ten Hag en het team veel heeft gebracht. En dat zie je vanavond. Ja. Zeg, 100.000 Newcastle-fans waren aanwezig. Zij wachten al heel lang op een prijs en hadden zo gehoopt. Hoe ontroostbaar waren die? Wat heb je daarvan meegekregen? Nou, de spelers die waren wel echt in zak en as. Bijvoorbeeld Sven Botman, natuurlijk de Nederlander die daar het echt goed doet, centraal achterin. Ik was daar, ik zeg, hey Sven, alsjeblieft NOS, 2 vragen. Maar hij was echt zo teleurgesteld. Hij zegt, nee, sorry man. En hij loopt zo door richting de bus. Maar de fans, je vroeg net, wat blijf je bij? En die fans van Newcastle, dat was echt niet normaal, heb ik niet vaak gezien. In de 88e minuut, denk ik, gingen ze opeens weer kabaal maken, terwijl ze al lang al door hadden. We gaan deze wedstrijd niet meer winnen. Ze begonnen te vlaggen met de sfeeractie van voor de aftrap. Allemaal zwart-wit geblokte vlaggen gingen ze mee omhoog de lucht in. En die hebben gewoon minutenlang staan zwaaien en staan schreeuwen voor hun elftal. En ja, ze hebben natuurlijk niet gewonnen, maar uiteindelijk kregen zij ook een soort van ereronde voor het eigen publiek. En de fans hebben hoe dan ook een geweldige dag gehad, denk ik. Ja, en jij ook, hè? Zo, zeker weten. Oké, dat was verslaggever Thierry Bonen vanuit Londen. Ik dank je wel, Thierry. De topper van dit Eredivisie-weekend was tussen PSV en Twente. En die werd vanmiddag gewonnen met 3-1 door PSV. Na een klein uur pakte het de voorsprong en gaf die uiteindelijk ook niet meer uit handen. En daarmee gaf PSV zichzelf volgens doelpuntenmaker Luc de Jong een mentale boost na de Europese uitschakeling deze week. Kijk, tuurlijk baalden we van de uitschakeling donderdag, maar we hadden wel een goed gevoel aan overgehouden hoe we speelden en hoe we eindigden. En dat je toch een overwinning pakt. Maar natuurlijk uitschakelen altijd balen, maar dat probeerden we mee te nemen na vandaag door ook door te gaan erin. Ik denk dat we sommige momenten wel lastig hadden. Vooral de eerste helft hadden ze een paar kansjes, Twente. Maar verder, tweede helft, hebben we het heel volwassen denk ik gespeeld door niet veel ruimtes weg te geven. En het een standaard situatie 2 maken en dan een omschakeling 3-1 te maken. Dat hebben we goed gedaan. Ja, die 2-1 van jou die was behoorlijk belangrijk. Wist jij dat het de 100ste was in de Eredivisie? Nee, ja. Ik begin dan meteen te lachen. Ja, nee, ik heb het al eerder gehoord inderdaad. En ik was er zelf helemaal niet zo mee bezig. En dat... Niet mee bezig of niet op de hoogte? Ja, niet op de hoogte, nee. Nou ja, ook ook niet mee bezig met hoeveel goals ik maak of hoeveel ik heb gemaakt. Dus ook niet op de hoogte. Dus ja, ik hoorde dat en toen dacht ik, ja, het is toch iets waar je wel trots op kunt zijn door 100 goals bij een club te maken. Dat is niet voor veel spelers weggelegd, denk ik. Ja, spelers zijn tijdens hun carrière nooit zo bezig met dit soort statistieken, toch? Nee, ik zeg het eerlijk, ik ben altijd bezig met het team en proberen met teamprijs te winnen. En dan aan het einde van het seizoen zie je de individuele prijzen wel die je bereikt. Maar dat staat voorop bij mij. Weet je nog je eerste in de Eredivisie? Voor PSV? Oef, dat is een hele goede vraag. Dan moet ik even een keer terugzien. Want ik ben zo slecht met herinneren van wedstrijden. Welke goals. Even helpen, 2014, Vitesse? Vitesse, nu weet ik het meer. Dat was zo'n klutsbal volgens mij. En dat kwam uit een blok, kwam die van voeten schokken binnen. Ja, ik weet het meer, ja, klopt. Ja. Maar het is toch niet niks, hè? De zesde PSV'er in de historie. Ja, ik hoorde het lijstje ook al met een paar mooie namen. En wat ik zei, ik ben daar super trots op dat ik er zoiets bereikt heb voor zo'n prachtige club. En ik hoop dat ik, want volgens mij staan er een paar boven mij die nog daarin te halen zijn. Nummer 1 volgens mij is heel ver weg, Willy van der Kuilen. Maar die andere, misschien zou ik daar nog overheen kunnen en een mooiere plek daarin kunnen, mezelf in een mooie plek kunnen nestelen. Maar dat is wat ik zei, ik ben daar niet mee bezig. Dus zou uiteindelijk in het eind van mijn carrière misschien wel iets moois zijn. Dit was wellicht niet je moeilijkste, maar je moet er wel even staan, hè? Ja, kijk, je probeert te loeren en je bent met dat soort momenten moet je ook zorgen dat je geen buitenspel staat. En zo'n bal van Bakayoko is eigenlijk de perfecte bal over de keeper heen die er dan net niet bij kan. En dan moet hij gaan draaien en dan heb je hem zelf voor het binnenkop. En dat is wat je zegt, nog niet heel makkelijk, maar je moet hem wel maken. En het zal voor enige rust zorgen bij de club. Je zei het, jullie hebben best aardig gespeeld, hè? Je hebt in ieder geval gewonnen donderdag. Maar goed, de focus lag toch een beetje op de supporter en wat er allemaal gebeurt op dat veld en de onrust daartoe. Dan is zo'n overwinning ook wel lekker, dat er even voor rust zorgt. Ja, kijk, natuurlijk gebeuren daar dingen wat niet heel het voetbalveld thuis hoorden. Maar dat hopelijk wordt dat allemaal bestraft en allemaal hoeven wij ons dan niet bezig te houden. En dat hoort niet bij het voetbal. Maar ik denk vandaag hebben we ons goed laten zien en de fans hebben achter ons gestaan en ons gesteund. Dus dat was weer een mooi wedstrijdje. Ja, Willy van der Kuilen maakte 311 doelpunten. U hoorde Luc de Jong in gesprek met Philip Koken. En FC Twente trainer Ron Jans was ondanks de nederlaag niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. Wij hebben hele tijden zo weinig weggegeven aan tegenstanders. En deze wedstrijd is ook weer een voorbeeld dat tegenstanders meer kansen krijgen op goals, omdat wij gewoon individuele fouten maken en te veel balverlies leiden in balbezit. Terwijl we in een wedstrijd ook zeker vandaag ook goede dingen hebben gedaan. Ja, maar dan beloon je weer net weer niet genoeg aan de andere kant. Dus als je aan de ene kant te makkelijk incasseert, want eigenlijk alle drie de goals, dat ik denk van ja, dat moet je beter verdedigen. Zeker spellenvattingen, die worden van tevoren allemaal doorgenomen. Wie wat moet doen. Dan baal je gewoon voor als dat niet wordt uitgevoerd. En dat kost je gewoon. Dan ga je met lege handen naar huis. Ja, het lijken wel net een paar momentjes van concentratieverlies op het middenveld. Wil je een bal inleveren, dan 4-5 balcontacten. En dan ligt hij bij jullie voor de goal. Nou ja. Dat is nu al een poosje zo. Dat we hebben, ook vandaag hebben we weer meer balbezit dan de tegenstander. Maar dat is wel duidelijk tegenwoordig in het huidige voetbal. Daar gaat het niet om. Het gaat gewoon hoeveel je creëert en hoeveel je scoort. En wij maken in dat balbezit veel te veel onnodige fouten. En dat is ons vandaag ook weer duur geworden. Hoewel twee goals ook met hoge voorzet en hoe we dat verdedigen. Ja, daar baal ik ook ontzettend van, vind ik, hoor. Want daar laten we het gewoon lopen, deze wedstrijd. Want je hebt toch wel herstel gezien na die wedstrijd van vorige week. Ja, dat zeker. Qua niveau, qua instelling. Alleen, als je als team een goede prestatie wil neerzetten, moet je op alle posities voldoende zijn. En moet je een aantal goede en een aantal uitblinkers hebben. Ja, en we hebben nu de laatste wedstrijd altijd wel een paar mensen die niet hun niveau halen. Is nu toch wel een gaatje tussen nummer 4 en 5. Hoe zie je dat? Ja, als je naar boven wilt kijken, zul je echt een aantal wedstrijden weer moeten opbouwen. We hebben nu ook wel een aantal pittige tegenstanders gehad. Maar ja, je moet ook kijken naar Sparta en zeker Utrecht. Dat je die onder je houdt. Maar ja, het belangrijkste is dat je volgende week, zonder de geschorste Zerouki, dat je Heerenveen verslaat. Het gat naar de nummer 4 PSV is nu 6 punten voor FC Twente. U hoorde Ron Jans in gesprek met Philip Koken. Nummer Stiekem van Maan en Goldband. Bij de laatste natuurreismarathon van deze winter is er een nieuwe naam opgestaan. Giel Smit van de bescheiden ploeg Sprog verraste alle favorieten op het zeeijs bij de Zweedse stad Luleå. En dat betekende de eerste overwinning voor de 24-jarige Drent. En dat in zijn debuutjaar op het hoogste niveau. En hij weet zelf ook niet waar hij het vandaan haalde. Ja, Joost mag weten. Ik heb geen idee. Ja, ik zat gewoon... Ik begin eigenlijk wel in de gaten. Ik denk van oh, misschien is het ook wel goed om in de eerste groep te zitten. Of gewoon in de kopgroep, zeg maar. In Zweden is het altijd, ja, je weet het nooit of ze nog komen. Want er zaten, hadden we echt wel goede mannen zaten in die groep. Ik denk, oh, het waren 3 minuten op een gegeven moment. Ik denk, oh, ze moeten er wel komen. Dus ja, daar ga je er wel in geloven. En ik heb echt wel in het begin ook wel wat beurtjes gedaan. Op een gegeven moment dacht ik, oh, misschien moet ik niet te gek doen, want sommigen deden gewoon niks. Ik denk, ja, straks dan kan ik op het laatst bekopen. Maar dat was niet het geval. Maar het is je allereerste overwinning bij de A's, hè? Ja, de allereerste, ja. De eerste jaar dat we dit jaar bij de A's rijden. En dan win je gelijk 150 kilometer in Zweden. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja, op zich, natuurreis ligt me wel goed. Daar reed ik altijd wel goed overheen. En de Weisse werd ik ook wel 5e op de alternatieven. Dus ik kwam daar echt wel goed overheen. En ja, winnen is nog wel even een ander dingetje dan gewoon even meerijden. En ja, dan pakt het ineens wel goed uit en valt het de goede kant op. Je doet toch een beetje alsof je zelf het minst verrast bent. Je wordt door iedereen gefeliciteerd. Iedereen zegt het is een ontzettend grote verrassing. En jij lijkt uit te stralen van het verrast me eigenlijk niet zo. Nou, het is wel een verrassing voor mij ook hoor. Ik moet het denk ik nog even beseffen, want ik besef het allemaal niet helemaal denk ik. Ik praat er misschien over alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het zeker niet. Moet je niet heel erg lachen, die grote ploegen, duurbetaalde ploegen met schaatsers die bijna professioneel zijn, dat je ze er allemaal op legt? Ja, klopt ja. Ja, want ik werk er gewoon nog naast en ik doe schaatsen voor de hobby. En natuurlijk heb ik een doel om omhoog te eindigen. Maar ja, ik moet er wel naast werken, want anders verdien ik ook niks. Dus, Wat doe je voor de kost? Ik ben zzp'er. Ik werk in de veehouderij. Ik werk met twee melkveebedrijven. Dus dat is ook nog aardig lichamelijk werken. Dus het is wel allemaal een zware bedoeling. Maar ik pak hem nu gewoon. Dus, Ze bestaan dus nog, hè? De veehouders, de spruitjeskwekers die marathons kunnen winnen. Ze bestaan nog, ja. Ik zei altijd van, ik ben eigenlijk wat te laat geboren. In de tijd dat de boeren nog, s'avonds laat nog even gingen trainen. En zaterdagavond wedstrijdje rijden. Die tijd moest ik geboren eigenlijk worden. Maar zo kan het dus ook. En er ook nog 11 stedentochten waren. Giel Smit was dat, spontane jongen in gesprek met Herbert Dijkstra. Hij won dus vandaag zijn eerste natuurijsmarathon op het zeeijs in Zweden. Bijzonder. We gaan naar het wielrennen, over verrassingen gesproken. Hoewel, in het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen heeft Jumbo-Visma meteen alle prijzen maar in de boodschappenmand gedaan. Gisteren won Dylan van Baarle Omloop het Nieuwsblad en vandaag was Tiche Benoot de sterkste in Kuurne, Brussel-Kuurne. Het is veel geel hoor wat we zien. Mannen van Jumbo in principe in het voordeel. Dylan van Baarle. Toen ik de laatste kilometer achterom keek, toen zag ik niemand. Op dag 1 doet hij het voor een ploeg die in alle opzichten de baas was. Toen wist ik dat het goed zat, toen kon ik pas echt gaan genieten. Eén en al controle vandaag van Jumbo-Visma. Benoot lanceert. Ik zag dat een klein gaatje had. Fantastisch hebben ze dat spel uitgespeeld. Ja, natuurlijk, als je met twee man zit, dan een beetje net buiten. Benoot wint Kuurne, Brussel, Kuurne. En Van Hooijdonk gaat nog tweede worden. 1 en 2, alsjeblieft. This is the moment. Ja. Dat is doen wat je wil, hè. Het schitterende ploegprestatieplan is gewoon perfect uitgevoerd opnieuw. Prima, zegt Jumbo-Visma. 1, 2, 6. Fantastisch. Het is magnifiek. Gio Lippens heeft de Vlaamse openingskoersen gevolgd. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Heerlijk om weer te beginnen. Ja, lekker om weer te beginnen en om het weer een beetje te ruiken. Dat voorjaar, zeker gisteren in Vlaan, in de Omloop het Nieuwsblad. Als het zonnetje net begint te schijnen, zo op het einde van de middag. Het staat een beetje straffe wind. Ja, dan voel je weer dat het echte werk weer begonnen is. Zo is dat. Ben je ook zo onder de indruk van Jumbo-Visma? Ja, absoluut. Ze hebben echt gedomineerd in deze twee wedstrijden. Zoals dat in het verleden wel eens gebeurd is met de ploeg van Quickstep, de ploeg van Patrick Lefevre. Maar nu was het echt, alles kleurde geel. Iedere keer dat echt gewoon de zaak uit elkaar getrokken werd, dan was Jumbo-Visma van voren. Zag je ze met 7 man gewoon voorop rijden. Er was gisteren zelfs op een gegeven moment bij de Omloop het Nieuwsblad een kopgroep, kleine kopgroep. En daar zaten 6 mannen in van die ploeg, van die Nederlandse ploeg, van de 7 die gestart waren. Dus dat zegt echt wel genoeg. En vandaag ook weer, ze hebben de beslissing geforceerd. Uiteindelijk 2 man overgehouden in Kuurne, Brussel, Kuurne in een kopgroep van 5. Ja, dan kun je het gewoon heel handig uitspelen. Ja. En dominant, hè? Over 2 dagen, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. We weten dat het een sterke ploeg is, dat weet de concurrentie ook. Hoe moeilijk is het dan om dat zo uit te spelen dat je op 2 dagen weet te winnen? Ja, blijkbaar toch de mannen fris gehouden. Hè. Gisteren won dus Dylan van Baarle, won solo, na ook echt machtsvertoon van die ploeg. En Van Baarle zat vandaag eigenlijk ook gewoon op het vinkentouw. Hij zat in de achtervolgende groep waar eigenlijk alle concurrenten zaten. Ja, en hij kon het gewoon eens even rustig bekijken, want uiteindelijk hoefde hij niks te doen natuurlijk in die achtervolging, omdat ze gewoon 2 man van voren hadden in die kopgroep. En die kopgroep die heeft ook een flink eind solo gereden. Ik dacht 1,75 km. En er zaten ook nog een paar andere mannen erbij uit de ploeg. Onder andere Jan Tratnik. Dat is een Sloveen die ze hebben aangetrokken. Een nieuwe renner die ze hebben aangetrokken. Dus die is overgestapt van ploeg. Ja, en dat blijkt ook een enorme aanwinst voor de ploeg te zijn. Dus ze controleren, ze beheersen, ze zetten de zaak op scherp als het nodig is. En om dat 2 dagen achter elkaar te doen. Ja, met een goede ploeg is dat mogelijk. En wat heel bijzonder is, dat is dat ze tot afgelopen weekend, dus tot gisteren, geen koers nog gereden hadden met de meeste mannen uit die ploeg. Want ze zijn allemaal op trainingskamp geweest, op de Teide. Dat is die berg in Tenerife. Ja. En daar hebben ze gewoon op hoogte getraind. 3 weken lang, dus 3 weken lang ook van huis. Nou, je moet er maar tegen kunnen. Maar daar hebben ze wel de basis gelegd voor deze ploeg. Ze zeggen het ook. Ze hebben voor elkaar leren werken ook daar. Het is een, ja, dat klinkt altijd een beetje klef, maar het is een vriendenploeg geworden. In ieder geval een ploeg waarbij iedereen iets voor de ander over heeft. Nou ja, samen kom je ook tot prestaties. Wat zegt dit? Wat verwacht je over de voorjaarsklassiekers die er nu aan gaan komen? Ja, ik heb het idee dat we nog wel wat vuurwerk van die ploeg gaan zien. Want ja, we krijgen natuurlijk komende zaterdag krijgen we Strade Bianche. Dan krijgen we nog een aantal andere klassiekers. En dan begint het echte grote werk, hè. En dat is wel opmerkelijk. Als je toch even kijkt naar de resultaten van vorig jaar. Toen deed Jumbo-Visma het prima in het openingsweekend. Want ze wonnen toen ook met Wout van Aert de Omloop het Nieuwsblad. Ze wonnen later de voorbereidingskoers op de Ronde van Vlaanderen. De E3 Classic. Maar voor de rest wonnen ze geen grote klassieker. En dat, daar hebben ze nu alles op gezet om dat nu wel te gaan doen. Om nu ook weer gewoon een monument te pakken. Dus denk daarbij aan Milaan Sanremo. Denk daarbij aan de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix natuurlijk. Amstel Gold Race misschien wel. Nou, dat zijn in ieder geval de koersen waar ze zich op focussen. Ja. In Nederland leidt die dominantie natuurlijk tot tevredenheid. Maar hoe kijken de buitenlanders en de andere ploegen ernaar? Ja, die zullen dan toch wel misschien nog even terugdenken aan de Tour van 2 jaar geleden. De Tour die Primoz Roglic leek te gaan winnen met een enorm dominante ploeg. Maar we weten allemaal hoe dat afliep. Hè? Toen met die klimtijdrit op La Planche de Bellevue. Toen ene Tadej Pogacar iedereen verraste. Nou, vorig jaar hebben ze natuurlijk wel de Tour gewonnen met Vingegaard. Maar ze weten ook wel dat als je heel erg dominant bent, dat dan toch de honger, de gretigheid bij die andere ploegen wel wordt aangewakkerd. En dat je dan wel moet oppassen, ja, dat je uiteindelijk niet in de val loopt. Hè? Dat je niet ineens een soort van combine tegen je krijgt, waarin alle ploegen gaan samenspannen. Om er in ieder geval voor te zorgen dat er niemand van Jumbo-Visma gaat winnen. Dus dat weten ze. En dat weten die buitenlandse ploegen ook wel. Dus ja, wat dat betreft moet je misschien ook wel eens denken van, gun ook eens een keer iets aan een ander en doe niet zo dominant dat het gaat storen. Want anders gaat het, ja, wat je zegt, anders gaat het je inderdaad storen en mogelijk opbreken. Heb jij nog bijzondere prestaties gezien dit weekend? Ja, ik heb nog een paar andere namen echt naar boven zien komen. Hè. Nog even kijken naar, ook weer bij Jumbo-Visma trouwens, Jonas Vingegaard, de winnaar van de Tour van afgelopen jaar, die won toch een meerdaagse rittenkoers in Spanje, in Noord-Spanje, in Galicië. Ook Gran Camino, nou, dat is echt een hele zware koers. Won daar ook de tijdrit, won alle etappes. Kortom, daar zit het ook heel goed mee. En ja, wat mij vooral opviel is Arnaud Delis. Dat is een nieuwe jonge sprinter uit België. Rijdt bij de Lotto-formatie daar. Pas 20 jaar oud. Gisteren werd hij gewoon tweede in de Omloop het Nieuwsblad. En ja, vandaag lukte het hem niet om in de kopgroep te zitten. Maar vlak daarachter, ja, sprintte hij wel nog mee om de ereplaatsen. En hij werd toch weer gewoon 7e. Nou, als je dat op die leeftijd doet in die eerste 2 wedstrijden van het seizoen, ja, dan belooft dat heel veel voor de rest van het seizoen. Hij heeft al een mooie koers gewonnen in de Ster van Bessèges. Was een voorbereidingswedstrijd. Dus dat is echt wel iemand die mij opvalt. En Remco Evenepoel, hè, de Belgische winnaar van de Ronde van Spanje van vorig jaar. Ja, die heeft toch meteen maar weer even een etappezegen meegepakt, of een etappe koerszegen, dus een eindoverwinning in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, waar die vandaag die leiderstrui veilig stelde. Dus daar zit het ook wel goed mee. Dat zijn echt wel renners die mij opvielen. Nou, zeg je Evenepoel, dan kom je natuurlijk ook uit bij Wout van Aert en Mathieu van Poel. De veelbesproken confrontaties in het veldrijden, daar hebben we natuurlijk van genoten de afgelopen weken. Zij lieten deze eerste koersen nog schieten. Verwacht jij dat deze jongens weer een hoofdrol direct kunnen spelen? Ja, ik denk het wel. Zoals ze dat in het veld ook gedaan hebben natuurlijk afgelopen seizoen. Hè. Op het moment dat zij erin kwamen, toen was het een en al Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En toen praatte niemand meer over Elie Iserbyt of over Lars van der Haar en noem ze allemaal maar op. Ja, datzelfde dat zie je natuurlijk in het wegwielrennen. Zal dat iets minder zijn omdat A, zijn er veel meer wegwedstrijden. En B, zijn er veel meer factoren die van invloed zijn op zo'n wegwedstrijd, hè, op een uitslag. Dus je kunt wel heel sterk zijn, maar door allerlei tactische zaken kun je alsnog de slag missen. missen. Maar ik verwacht zeker dat we de komende weken enorm veel over die twee gaan praten. Want als ik gewoon kijk naar het programma van zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert, ja, dan begint het allemaal komende zaterdag in Strade Bianche. En daarna hebben ze bijna een gelijkwaardig programma, met natuurlijk als hoofdpunten in hun programma de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nou, we weten, Mathieu van der Poel 2 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Wout van Aert, die moet dat nog voor elkaar zien te krijgen. Die wil sowieso of de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen. Dus dat gaat heel spannend worden. Maar wat wel kan gebeuren is natuurlijk, als die twee met elkaar in gevecht zijn, dan zou het wel eens een tactisch spelletje kunnen worden, zoals we dat ook al vaker hebben gezien. En dan denk ik ineens weer aan zo'n Dylan van Baarle, die vorig jaar Parijs-Roubaix won, ja, hè, namens Ineos. Ja, die zou toch weer kunnen gaan profiteren van die tweestrijd. En ja, als hij wegrijdt, dan weet je gewoon dat hij ook weg blijft. Kortom, het zal niet alleen maar een duel tussen die twee worden. We gaan ons weer verheugen op het aanstaande wielerseizoen. Ik dank je wel, Gio Lippens. 1,5 jaar geleden streed kunstrijdster Nicky Worries nog met Lindsey van Zundert om een Olympisch ticket. En nu is Worries met topsportpensioen, zoals het heet, op de Challenge Cup in Tilburg, tevens het Nederlands kampioenschap kunstrijden, stond ze niet langer op, maar naast het ijs. Ze is namelijk de nieuwe disciplinemanager van de KNSB. Al is dat nog wel even wennen, vertelde ze verslaggever Eline de Zeeuw. The school was for Mana from Japan. Her free skating score is 135.36. Mis je het niet een beetje? Kriebelt het niet een beetje als je dit zo ziet hier op het ijs? Jazeker. Helemaal nu de senioren dames zijn begonnen. Ja, daar hoor ik normaal gesproken bij te staan. Dat is nu voor het eerst niet zo. Jarenlang was ze alleenheerser in het Nederlandse kunstrijden, Nicky Worries. Ze werd maar liefst 6 keer op rij Nederlands kampioene en stond op meerdere EK's en WK's. Representing the Netherlands, Nicky Worries. Worries, 26 jaar, was van plan om door te gaan als topsporter tot de Spelen van Milaan. Maar ruim 1,5 jaar geleden nam ze een rigoureus besluit. De KNSB vroeg haar voor de functie van disciplinemanager in het kunstrijden. En ze zei ja. Ik wil heel graag, en dat heb ik altijd al gewild sinds dat ik klein ben eigenlijk, helpen in het omhoog brengen van de sport in Nederland, met kunstschaatsen. En dat heb ik altijd willen doen met mijn eigen schaatsen. Dus op een gegeven moment ging ik naar EK's en WK's. En dan open je deuren natuurlijk weer voor degenen die daarna komen. En ja, met deze functie dacht ik ja, als ik echt iets wil betekenen voor het kunstschaatsen, waar kan dat beter dan bij de bron van de KNSB? Dus betekende wel dat je zelf dus moest stoppen met schaatsen. Ja, en die beslissing was dus echt in 2 weken ook genomen. Ik sta wel bekend om de switches, laat maar zeggen. Ik heb het nog steeds wel moeilijk daarmee, moet ik eerlijk zeggen. Het kriebelt nog steeds en het schaatsen zit nog steeds in mijn hart. Is wel goed voor de functie. Maar ik mis het zelf op het ijs staan wel heel erg. Ja, en andersom wordt zij op het ijs ook gemist. Met de Challenge Cup in Tilburg wordt namelijk ook het Nederlands kampioenschap verreden. En nu Worries met topsportpensioen is, staat de winnaar op voorhand al vast. Next is Kate from the Netherlands, Lindsey van Zundert. Lindsey van Zundert is de enige deelnemster en mag zich dus door alleen al te starten Nederlands kampioen kronen. Ja, dat is ook al een tijdje geleden dat dat zo is. Normaal gesproken staat er altijd wel eentje bij, laat maar zeggen. Dat zijn het wel 2 die tegen elkaar strijden. Ja, dat zou voor Lindsey niet heel leuk zijn, denk ik. Eerder was jij er natuurlijk, samen met Lindsey. Is het ook een van jouw taken nu om zoveel mogelijk toch die doorstroom te genereren richting de top toe? Jazeker, ja, dat is ook echt een doel natuurlijk. Een van de doelen die wij hebben. We willen vanuit onder meer naar boven. En talenten niet kwijtraken, niet verliezen. Maar dat is niet alleen maar technisch, maar dat is ook dat mentale deel. Je wil ze niet verliezen, je wil ze bijstaan. Ja, dat vergeten mensen omdat het niet alleen maar fysiek, maar mentaal heel zwaar is. Je gaat door een bepaalde leeftijd. En ik denk dat als je dan weet dat de bond kost wat kost achter je staat, ja, dat wel helpt. Thank you, Lindsey. De kerstverse Nederlands kampioene Lindsey van Zundert, die voelt die steun van Nicky Worries ook zeker. Ja, nou, ten eerste vind ik het heel jammer dat ze gestopt is. We hebben het altijd naar een zin gehad en nu is ze dan ook disciplinemanager. En dat vind ik ook wel leuk, want soms gaat ze ook gewoon mee als teamleader naar wedstrijden. En dan heb je toch iemand die daar ervaring in heeft in hoe zo'n wedstrijd loopt. En ook, ze valt mij nooit lastig. Ze zegt van, doe je ding. Heb je me nodig? Ik ben hier en hier en hier. En verder zoek je het zelf maar uit, want jij weet ook hoe je het beste kan doen. En verder hebben we altijd lol op, tussendoor. En ja, dat is gewoon super gezellig altijd. Ze zegt ook van ja, ik ben bezig om de doorstroom naar de top eigenlijk wat meer te bevorderen. Zou het wel goed zijn als die volgend jaar misschien 3 anderen meedoen op een NK in plaats van alleen jij bij de senioren? Nou, ik zal zeggen, ja, dat is superleuk, want ja, uiteindelijk word je door elkaar sterker. En in je eentje gaat het heel moeilijk worden. Op een gegeven moment dat trek je elkaar ook op. En zo word je als Nederland, als team ook beter. En niet alleen in je eentje. Voor die concurrentie wil Nikki Worries gaan zorgen. Maar die zal dus niet langer van haarzelf komen. Al blijft dat nog steeds een beetje wennen. Vorig jaar stond ik hier zelf nog. Was ik nu waarschijnlijk aan het inrijden. Gestoord. Hoe snel dat is gegaan. Dat is echt niet normaal. Ik kan het zelf niet eens bijhouden ook. Ik kan er wel van genieten. En als ik al één rijder kan helpen met deze functie, dan ben ik al blij. Gelukkig, ik hoop dat ik er meer kan helpen dan maar één. Maar ja, ik hoop dat ik echt wel een verandering kan brengen voor die rijders. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. Tonight I got another confession for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. Rondé en Naturally. Waarom kikken sommige mensen zo op het geluid van Formule 1? En ja, waarom vinden anderen het helemaal niks? Deze maand maken we langs de lijn een tijdreis door de geschiedenis van de meest oorverdovende sport die er is. Het geluid van Formule 1 dus. Een serie gemaakt door Nando Boers en Steven Dalebout. Vandaag de 4e en laatste aflevering. We zijn terug in de duinen van Zandvoort. Daar waar we in aflevering 1 begonnen. Het is september 2022. Max Verstappen is op weg naar opnieuw een Grand Prix zegen. Ik sta niet op het circuit, maar net daarbuiten. Het geluid van de zescilinder hybride motoren klinkt bescheiden. Helemaal als ik terugdenk aan al die motoren die de afgelopen afleveringen voorbij zijn gekomen. Een Mercedes uit 1954. Een Honda met 12 cilinders uit 1965. Een Matra uit 1972. En een Ferrari uit 2001. Het zijn geluiden die vele Formule 1-liefhebbers als muziek in de oren klinken. Oud-coureur Jan Lammers vergeleek het in een eerdere aflevering zelfs met een symfonie. Maar er zijn ook mensen die er anders over denken. Jarenlang werkte ingenieur Kees van der Grint intensief samen met Michael Schumacher. Jarenlang was dit wat hij hoorde. Maar van der Grint vond er niks aan. Mijn beleving van de race heeft het geluid nul invloed gehad. Daar heb ik niet. Ik ben niet naar de baan gekomen. Nou ga ik eens even genieten van deze muziek. Nee, zo klinkt het mij niet in de oren. Hey, en luister dan even mee naar wat Karel van Broekhoven ervan vindt. Nou ja, ik ben een ordinaire teringherring, om het maar even eenvoudig neer te zetten. Van Broekhoven is voorzitter van Rust bij de Kust. Een actiegroep die zich verzet tegen circuit Zandvoort. Ook totaal niet meer van deze tijd. Ik vind het ongelooflijk banaal dat mensen daarop kikken om daar in die herrie te zitten. Ik vind het in ieder geval een ongelooflijk innerlijk geluid. Net als bij vele burenruzies is ook hier geluid de oorzaak. Rust bij de Kust voert al jaren een strijd tegen circuit Zandvoort. De organisatie vindt dat het circuit het hele jaar door te veel geluid maakt. En de terugkeer van de Formule 1 was voor Van Broekhoven de druppel. De blijdschap die mensen hebben als Max Verstappen wint met rondjes rijden in een auto, die kan ik niet verklaren waarom mensen dat zo uitzinnig gaan lopen, brullen van pet. Maar goed, denkt u dan niet ook van, het zijn toch wel heel veel mensen die dat leuk vinden? Zeker, ja. Ja, moet ik dan misschien ook een beetje inschikken? Nou kijk, wij zeiden al, we willen dat best voor een weekendje hebben, maar we kunnen dat niet allemaal hebben. Dus het hele jaar al die overlast, plus dan nog zo'n weekend. We vinden dat het circuit ook eens een keer moet denken aan zijn omgeving. En het circuit gedraagt zich als een boze buurman die elke dag feestjes viert waar de hele buurt last van heeft. En weigert om een beetje in te tammen. We noemen het al de tokkies van Zuid-Kermeland. In dit burenconflict staat Jan Lammers aan de andere kant van de schutting. Hij is behalve oud-coureur ook sportief directeur van de Grand Prix in Zandvoort. Dan vraag je je af waarvoor zijn ze daar gaan wonen. Want ik ken weinig circuits die gewoon in ieder geval tijdens mijn leven gebouwd zijn. Dus ja, dat is natuurlijk iets dat als je aan zee gaat wonen, dan kan je natuurlijk wel gaan protesteren dat je die zeeweg wil hebben. Maar dan moet je ook afvragen, ja, waarvoor ga je dan aan zee wonen als je dat niks vindt. Hè? Dus dat is wel een keuze die je even moet bepalen op het moment dat je er mee in zee gaat. Maar je zegt eigenlijk een circuit is een natuurfeest. Dat is er nou eenmaal. Nee, dat zeg ik niet, want dan had ik dat gezegd. Maar dat is gewoon een keuze die je maakt. Hè. Dus je hebt mensen die denken van, nou, ik vind het wel leuk en noem maar op. Weet je, en die accepteren dat dan gewoon. En een circuit moet natuurlijk wel gewoon meegaan met zijn tijd. Hè. Je moet dan zorgen dat zoiets wel in de huidige samenleving past. En wij hebben dat hier met circuit Zandvoort. Nou, dan probeer je zoveel mogelijk van je evenementen. Als je 's avonds evenementen hebt, ja, dan probeer je daar lopen evenementen van te maken of met elektrische auto's of wat dan ook. Hè. Dus je probeert je wel natuurlijk zoveel mogelijk te gedragen, zeg maar. Nieuwe technieken zouden dit conflict een eindje de wereld uit kunnen helpen. De Formule 1 is al stiller dan voorheen. En ingenieur Van der Grint denkt dat over 20 jaar nog veel stiller kan zijn. Maar dan moet de Formule 1 wel weer zijn oude technische voortrekkersrol op zich nemen. De Formule 1, of eigenlijk Grand Prix racerij, dat is ietsje anders dan Formule 1, was ooit bedoeld, hè, begin vorige eeuw, om te promoten dat een auto beter was dan een paard en wagen. En daardoor liet je snelheid zien en dat je een afstand sneller kon afleggen. En dan probeer je die techniek ook de consument aan te reiken. Nou, ik denk dat die taak, mijn mening, dat die taak nog steeds bij Formule 1 ligt. En dat efficiëntie en wat voor, en dus ook milieubewuster moet zijn. En dat ze daaraan moeten werken. Alhoewel het erop lijkt dat heden ten dagen het veel meer show-element is. En dat dat die technische overdracht wel meevalt. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat over, jij noemde 20 jaar, dat we over 20 jaar nog zo rijden als nu. Nando, de Formule 1 lijkt een stuk stiller te gaan worden dus in de toekomst. Wat zou Murray Walker daarvan hebben gevonden? Ja, het is al een stuk stiller. Maar als het nog stiller wordt, ik denk dat hij zich om zou draaien in zijn graf. Murray Walker dus. Zijn naam viel de afgelopen weken nog niet vaak. Maar in een serie over het geluid van Formule 1 kan de stem van de BBC-commentator niet ontbreken. Hij begon in de jaren 70 en deed vervolgens decennia lang commentaar. Zijn stemgeluid en persoonlijkheid waren zo opvallend dat ze binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk onderdeel werden van de sport. En Villeneuve realizes that now he's got to go for it because Damon Hill's tires are not as warm as Villeneuve's are. There's not a lot of difference in it. En Villeneuve fights and retakes the lead. Fantastic. Absolutely incredible. Stel je voor dat ze je broek aansteken bij de pijpen en dat de vlammen zich omhoog werken. En stel dat je op datzelfde moment live tv-commentaar moet geven van een Grand Prix. Voor je brullen de motoren, drukken de coureurs het gaspedaal nog verder in en laten ze hun koppeling langzaam opkomen. Pause! Go, go, go! Dit zijn de jaren 80 van de vorige eeuw, waarin er nog met de hand wordt geschakeld en de coureur drie pedalen heeft waarop zijn voeten tijdens de race dansen. Gas, koppeling, rem. En stel je voor dat jij 2 uur lang moet vertellen wat je ziet. En dat je zo'n beetje alles geweldig vindt. Hoe zou jij klinken? Oh, af, af, af, af. Af keus Mika Häkkinen. Af keus Mika Häkkinen. Out of the race. Murray Walker was tientallen jaren de vaste Formule 1 commentator van de BBC. De jaren ook waarin je voor rechtstreeks verslag van een Grand Prix aangewezen was op de BBC. Walker vormde die jaren een duo met James Hunt, de wereldkampioen van 1976, die vooral klonk als een stoonde surfer. Hun stemmen werden vervormd door de analoge internationale telefoonverbindingen. Het leek daardoor alsof ze door een wollen sok praten. And Ayrton Senna has already got his shoulder straps undone. Look at him, both hands waving with joy. Ik heb geen idee wat de opdrachten van Eddie Irvine zijn, maar hij volgt ze op een geweldige manier op. Zo klonk Murray Walker. De een stond met de microfoon in zijn hand, as if his pants were on fire. En de ander die klonk vooral alsof hij lekker in zijn stoel hing. The reason I'm going so slow these days is that I'm used to turbo cars. And these normally aspirated engine cars are a very different kettle of fish to drive, he says. And all I can say to that is bullshit. This is amazing! Senna and Prost go off in the first corner. Well, that's amazing, but I fear absolutely predictable. Murray Walker, hij stierf in 2021, was vermaard om zijn schitterende versprekingen, verhaspelingen en miraculeuze spreekwoordontsnappingen. Unless I'm very much mistaken, and I am mistaken. Ik maak geen fouten, zei hij. Ik doe voorspellingen die direct niet blijken te kloppen. En dat u het alvast maar even weet, anything can happen, and it usually does. Murray Walker, een legende. Larger than life. Voormalig BBC-hoofdredacteur Jonathan Martin werkte sinds de jaren 70 met hem samen. Martin prijst Walker vooral om zijn harde werken. Well, he was one of the most hard-working commentators that I ever came across. He did amazing amounts of research. Walker bereidde zich altijd goed voor. Hij kende elke monteur op het circuit en hij wist ook nog eens welke schroefjes ze aanraaiden. Maar bovenal was Walker fan van de sport. And he was, most of all, he was an enthusiast. And when you have a voice at the microphone who cares about the sport he's commentating on, and is enthusiastic about it. He passes that enthusiasm to the audience. He demands that they enjoy what he is enjoying. And that's part of any commentator has to be an enthusiast. Coulthard gets away. Schumacher tucked up behind him. And straight into the barrier goes the Benetton. And there's a Ferrari down there as well. It's Schumacher. It's Schumacher. Incredible. And Fisichella. When I was producing him in the early days when we started Grand Prix, I would drive myself crazy saying, pause, Murray, pause. Take a breath, pause. Murray Walker ratelde altijd maar door en Jonathan Martin waarschuwde hem daar dan voor. Haal af en toe even adem en pauzeer. Maar Murray ging door, alsof hij zelf een Formule 1-wagen was. You sometimes need to give the audience a break. Murray didn't give them a break, he kept at them. He was like a Formula 1 car himself. Yeah, exactly, yeah. Formule 1 en Murray Walker. Samen met Fleetwood Mac's The Chain als programmatune vormden ze een drie-eenheid van geluid die ze in de Formule 1 nooit zijn vergeten. Murray Walker overleed in 2021, maar zijn verhalen echoen na. Zoals de anekdote die hij zelf ooit vertelde over die ene keer toen hij opnames had bij een concert van Fleetwood Mac. En hij zonder het door te hebben bandlid Mick Fleetwood ontmoette. A bloke came marching down towards me in a stovepipe hat and a pair of shortish trousers. And he said, you're Murray Walker, aren't you? And I said, yes. He said, oh, I listen, I watch your programme wherever I can. He said, what are you doing here? And I said, well, it's a long story, but Fleetwood Mac are here for the first time for 10 years, and it's the 10th anniversary of our programme, and I've got to somehow get them around me while I do the first 30 seconds of the programme. Maybe I can help you, he said. Oh, I said, how's that then? He said, well, I'm Mick Fleetwood. I didn't even know there was a Mick Fleetwood. En dit was dus de laatste aflevering van de serie Het Geluid van Formule 1. Het is terug te luisteren als podcast. En daarvoor kun je abonneren op de NOS Formule 1 podcast. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Op de avond dat Erik ten Hag met Manchester United zijn eerste prijs won als manager, als hoofdtrainer van de club. Dit zei je erover bij de collega's van Viaplay. Ja, het betekent voor Manchester United heel veel. Dat hebben we gezien. Ze hebben prijzendroogte gehad. En ja, vandaag hebben we cup gewonnen. En, ja, maar dit moet natuurlijk inspiratie zijn voor meer. Het klinkt goed. Het begin is er. FC Barcelona trouwens struikelde vanavond over laagvliegen Almeria moet ik zeggen. De koploper van Spanje verloor met 1-0. Ondanks de nederlaag heeft Barcelona nog wel een voorsprong van 7 punten op de nummer 2 Real Madrid. En in de Franse Ligue 1 heeft Paris Saint-Germain een ruime overwinning geboekt op Olympique Marseille. De topclub uit Parijs won met 3-0. Mede door 2 doelpunten van Mbappé. En Bayern München heeft in Duitsland de topper tegen Union Berlin met 3-0 gewonnen. En die eindstand was al bij de rust behaald. En zo krijgt het sprookje van Union geen vervolg na de midweekse overwinning tegen Ajax. Dit was Langs de Lijn, zo dadelijk het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een hele fijne avond. Dag. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Just the two of us. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts 20 euro per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Mystiek.